อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการในช่วงทางแห่งความดีพร้อมด้วยธรรมทัศนะจากท่านอาจารย์วสินทร์อินทสระนะคะซึ่งมีดิฉันจิตราพรเหมือนสิทธิ์เวชร่วมดำเนินรายการค่ะและเราก็ออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นเลยนะคะที่ FM 97.5 MHz ของอสมทนะคะแล้วก็ FM 98.0 นะคะของกองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะเข้าใจว่าอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับน้องครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ ในช่วงนี้บรรยากาศของประเทศไทยเรากับเรื่องราวที่ผ่านมาก็มีอะไรที่น่าสนใจกันมากมายนะคะหลังจากที่มีปัญหาตายกันละเนรนาศนะคะที่ต่างประเทศนะคะ ครับ น่าสลดมากเลยนะคะอาจารย์คะ ใช่ครับ เรื่องในโลกนี้พิจารณาดูแล้วนี่เห็นมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยค่ะ มีแต่เรื่องเศร้าครับ ค่ะนับวันก็มี ข่าวฟังข่าวดูอะไรต่ออะไรเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าดูไว้เพื่อสลดใจ ดูไว้เพื่อสลดใจ ดูไว้เพื่อสลดใจดูไว้ปลง ค่ะการที่เราปลงแล้วก็สุดเนื่องมาจากความสลดใจนี่อาจารย์คิดว่ามีข้อดีไหมคะ มีข้อดีครับ ค่ะ ทำให้เราวางโลกกันครับ วางโลกนะคะ วางโลกคือไม่แบกโลกเอาไว ้แล้วทำให้เราปรารถนาจะพ้นโลกด้วยไหมคะ ปรารถนาที่จะพ้นโลกหรือจะหลุดขึ้นไปจากโลก ค่ะ เป็นโลกุตตรชนนะครับไม่ให้พ้นจากโลกียชนเป็นโลกุตตรชน ซึ่งความจริงเราก็มีวิธีการที่จะพ้นโลกกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ ก็มักนิยมแปด เราโชคดีที่เกิดเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะท่านคะ คืออยู่ในโลกมันก็อย่างนี้ครับโลกมันก็อย่างนี้คือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาต่อไปข้างหน้าอะไรมันก็เป็นอย่างนี ้ ก็วุ่นวายสับสนยุ่งเหยิงต่างๆเพราะกิเลสนานาประการมันไม่ห่างไปจากข้าศึกคือกิเลสมันไม่น้องได้ยินคำอริยะบ่อยๆใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะ อริยะอรินั่นแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าห่างออกไปห่างออกไปยะแปลว่าไปจากเราไปจากข้าศึกคือกิเลสอันนี้ถ้าเผื่อไม่คิดที่จะไปจากข้าศึกคือกิเลสมันก็จมอยู่ในรวมอยู่กับข้าศึกคือกิเลสเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นโลกอาจารย์เนี่ยบอกน้องทุกทีว่าเราดูข่าวฟังข่าวดูหนังสือพิมพ์อะไรก็แล้วแต่นะจากหนังสือพิมพ์บ้างจากทีวีบ้างวิทยุบ้างเลยก็เพื่อเก็บไว้เป็นเครื่องสลดใจเศร้าสลดใจเพื่อจะได้วางโลก คือนี้อาการแห่งความสลดใจนี่เราคงจะต้องประคองด้วยปัญญาหรือเปล่าคะไม่งั้นเราก็จะเกิดความทุกข์ที่บีบคั้นใจจนกระทั่งเราเองนั้นหดหู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะมีกำลังใจในการเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆ ประกอบด้วยสตินะน้องนะ ค่ะ ประกอบด้วยสติสังเวชแล้วก็ญาณ สติสังเวช มันต้องมี3อย่างประกอบมันถึงจะได้ประโยชน ์สติสังเวชและญาณเหรอคะอาจารย์คะ สังเวชแล้วก็ญาณความรู้นะครับ อ๋อค่ะ ความรู ้แล้วสังเวชคือความ ก็คือสลดใจอย่างที่ว่าที่นี่นะฮะ สตินี่เราจะเจริญได้ยังไงคะอาจารย์คะ เราทำให้เราได้สติต่างๆว่ามันสติปัญญานะฮ ะ สติกับปัญญา อ ันอย่างนี้มันเป็นอย่างนี ้ ที่ท่านพุทธทาสเราพูดอยู่เสมอว่าตาทัตตามันเป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้ายังเป็นโลกอยู่มันก็เป็นเช่นนั้นเอง ค่ะอาจารย์คะแล้วบางคนก็เอาสติไปพูดคล้องจองกับสตังนี่มีความหมายยังไงคะอาจารย ์คล้องจองกับอะไรนะ สตังค่ะสติสตังไม่ค่อยจะดีอะไรประมาณนี้ค่ะ สตังแปลว่าสัตว์บุรุษก็ได้นะ สตังเนี่ยเหรอคะอ๋อเหรอคะ แต่ว่าชาวบ้านส่วนมากหมายเอาธนบัตรนะฮะ ค ่ ะ สตังก็หมายเอาธนบัตรแต่ว่าสตังแปลว่าสัตบุรุษก็ได้น้อง ค่ะสตังหมายถึงว่าสอเสือตาเต่าไม่นากาศงง เต่าไม่นากาศสตังเนี่ย คอควายกระลันค่ะ ไม่ต้องมีอะฮะ ไม่ต้องมีนะคะสตังเฉย ๆสตังแปลว่าออกเสียงว่าสตังแปลว่าสัตบุรุษ อ ๋ อ แปลว่าสัตบุรุษคนดีอะฮะ ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสติสตังไม่ค่อยดีก็แสดงว่าสภาพของความเป็นคนดีไม่ค่อยจะมีหรอคะ ใช่นะ ถ้าหากกล่าวว่าสติสตังไม่ค่อยจะดีนะคะก็แสดงว่าสภาพของความเป็นคนดีไม่ค่อยจะมีใช่ไหมคะ จะเป็นอย่างนั้นเ ็นอย่างนั้น ค่ะ แต่เขาว่าสำนวนไทยก็เป็นอย่างนั้นนะฮะสำนวนไทยก็มักจะพูดอะไรให้มันคล้องจองกันอาบน้ำอาบหนองอาบน้ำอาบท่า กินข้าวกินปลา ค่ะ ให้มีสร้อยอะไรอยู่สักหน่อยหนึ่ง ค ่ ะ มองก็เมื่อไม่กี่วันมานี่ประมาณสัก10 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะ ค่ะ น้องสนใจเรื่องบองไฟพญานาคไหม เห็นมีคนเขาพูดกันเยอะเลยค่ะแต่ตัวน้องเองน้องเฉยเฉย เมื่อวันที่21ใช่ไหมน้อง ใช่ค่ะ วันที่21 อาจารย์สนใจไหมคะ เป็นวันมหาปวารณา ค่ะ คือวันกับวันออกพรรษาแน่นอน ค่ะแล้วมหาปวารณาคือวันอะไรคะ วันนี้วันพระวันไม่ใช่วันนี้วันจันทร์ที่21 ค่ะเขามีความหมายอย่างไรนะคะ เป็นวันที่พระท่านทำพิธีปวารณาต่อกันว่าถ้าได้เห็นได้ฟังได้รังเกียจสงสัยในความผิดพลาดใดๆก็ให้ตักเตือนกันได ้ ทั้งวัดเนี่ยนะฮะปวารณากันทั้งวัดเรียกวันมหาปวารณาวันรุ่งขึ้นถึงออกพรรษาแต่ว่าคนมักจะจำผิดว่าเป็นวันออกพรรษาแต่ว่าที่จริงเป็นคนละวันกันต้องเป็นวันมหาปวารณาก่อนเป็นวันพระแต่วันรุ่งขึ้นเป็นวันออกพรรษาวันออกพรรษาเป็นวันแรมค่ำหนึ่งเดือน11วันมหาปวารณาเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11 ค ่ ะ วันที่พระท่านปวารณากันปวารณาแปลว่าเปิดโอกาสให้ตักเตือนกันได้ชาวบ้านก็เอามาทำได้นะ ช าวบ้านออกมาทำได้ในครอบครัวก็ออกมาทำได ้ค่ะตั้งใจที่จะไม่ล่วงเกินกัน มานั่งพร้อมหน้ากันแล้วบอกว่ามีความผิดพลาดอะไรสงสัยอะไรมีความข้องใจอะไรก็เปิดโอกาสให้ตักเตือนกันได ้ให้สติกันได้แล้วก็วารณา ความจริงอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะอาจารย์คะทำให้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่ต้องเครือบแคลงกันเพราะว่าเปิดใจแล้วว่ามีอะไรก็ให้พูดกันตรงๆ ใช ่คืนนี้วันนั้นนะคะอาจารย์ตามข่าวนะคะที่มีคนให้ความสนใจกันบ้างกันมากทีเดียวนะคะอาจารย์สนใจกับพญานาคด้วยไหมคะ อ๋อคือสนใจฟังนะครับสนใจฟังข่าวสนใจวิจารณ์กันว่าเป็นอะไรกันแน่อะไรเนี่ยฮะเป็นพญานาคมาพ่นไฟบูชาพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอะไรที่เขาวิจารณ์กันอะไรก็สนใจฟังนะครับแต่ว่าไม่สนใจที่จะไปดู ค่ะอยู่บ้านดีกว่านะคะ ไม่สนใจที่จะไปดู เพราะว่าทราบข่าวว่ารถติดเยอะแล้วก็ลำบากลำบนกันนักหนาในการไปมาในวันนั้นนะฮะ ค่ะอาจจะได้ผลต่อการท่องเที่ยวนะคะ ได้ผลในการท่องเที่ยว ค่ะแล้ว ใจที่จะไปดู ไม่ทราบว่าเขาเห็นกันหรือเปล่า คือว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทัศนานุสริยะไม่ใช่การเห็นที่ประเสริฐท่านพระเจ้าท่านทรงแสดงทัศนานุสริยะการเห็นที่ประเสริฐได้6 อย่างก็เรียกว่าอนุสริยะ6 ค ่ ะ การไปดูช้างดูม้าดูควายดูควายดูอะไรแปลกประหลาดอะไรต่างๆก็มันไม่ใช่ทัศนานุสริยะว่าการได้เห็นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ต้องจำกัดว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะ ค่ะ นั่นเป็นทัศนานุสริยะการเห็นที่ประเสริฐเห็นแล้วทำให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะพ้นทุกข์ได้ตรงนี้นะฮะ ค ่ะถ้าไปเห็นดวงไฟไปเห็นช้างเห็นม้าเห็นสัตว์ประหลาดเห็นอะไรต่างๆเห็นหมีแพนด้าอะไรนี่นะมันไม่เป็นทัศนานุสริยะเห็นแล้วมันก็แค่นั้นนะ ค่ะแล้วอย่างอื่นๆนะคะที่เป็นทัศนาที่สมควรแก่การเห็นนะคะ อ๋อมันก็เนี่ยท่านนั่นคงแสดงเอาไว้เนี่ยการเห็นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตทีนี้มันก็มีสวนานุสริยะการฟังที่ประเสริฐการฟังที่ประเสริฐก็ก็ หมายถึงการได้ฟังธรรม ค่ะ การได้ฟังอะไรต่ออะไรที่ไม่ใช่การฟังธรรมก็ถือว่าเป็นการฟังนะแต่ว่าไม่ใช่อนุตริยะไม่ใช่การฟังที่สุดเลย ค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่บางทีเราหลายคนกังวลใจว่าตอนนี้เป็นยุคที่ศาสนาสังคราญแต่ความจริงจะมองในมุมกลับก็เป็นโอกาสในการฟังธรรมที่เข้าถึงที่เลยนะคะเพราะว่าเราสามารถอยู่บ้านก็ฟังธรรมได้อยู่ที่ว่าเราจะฉลาดเลือกที่จะฟังอะไรที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างที่อาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่ นี้อยู่บ้านฟังธรรมได้ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนด้วยของน้องเดี๋ยวนี้ไปจัดหลายสถานี ก็มีที่ FM 101ด้วยค่ะอาจารย์ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสองค่ะแล้วก็มาตอนเช้าก็ที่FM 97.5 กับ 98.0 ตี 5 ถึง 6 โมงเช้าแล้วก็จันทร์ถึงศุกร์นะคะไปขยับอยู่ที่ AM 1422แต่ว่ามีทีมงานหลายคนช่วยกันค่ะ น้องก็จัดรายการทำมาเยอะ ก็อุทิศชีวิตให้พระศาสดาค่ะ ได้ใจภาวนานุกริยะ ค ่ ะ ได้การฟังที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ คือมีความรู้สึกว่าชีวิตเรามีโอกาสที่ได้เห็นได้รู้อะไรดีๆแล้วเนี่ยเราจะเก็บไว้คนเดียวไม่มีประโยชน์นะคะอาจจะมีประโยชน์เฉพาะเพียงตนเองเท่านั้นแต่ว่าเราอยู่ในสังคมเราต้องเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นบ้างนะคะ ถูกแล้วน้องถูกแล้วคิดถูกแล้ว ค่ะ เดินทางถูกแล้ว ทีนี้เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะอาจารย์คะเราได้นำเรื่องเกี่ยวกับพระเทวทัตมาพูดกันนะคะทำให้เห็นว่าของความผิดพลาดของพระเทวทัตที่ในที่สุดก็ต้องดิ่งอเวจีมหานรกทั้งที่มีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าแทบจะทุกชาติเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เหตุแห่งความเสื่อมเสียหรือว่าโชคร้ายของพระเทวทัตก็สืบเนื่องมาจากความริษยาหรือเปล่าคะ ความริษยาด้วยแล้วก็ความคิดผิด ค่ะ ก่อนคิดผิดความดำริผิด ค่ะ มันเป็นมิจฉาสังกัปปะ จริงๆเวลาเรามีน้อยนะคะคราวที่แล้วเราไม่ได้พูดถึงแต่เชื่อว่าอาจารย์คงจะเสริมมุมมองได้มากมายเลยค่ะ คือลองตั้งปัญหาขึ้นดูนะน้องว่าถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตตามคำขอของพระเทวทัตที่พระเทวทัตขอวัตถุ5ประการเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ทำให้พระเทวทัตแยกออกไป วัตถุ5ประการ ขออ้างวัตถุ5ประการที่ว่าขอให้พระอยู่ป่าอย่าได้อยู่บ้านขอให้พระสงฆ์เนี่ยอยู่ป่าตลอดชีวิตเนี่ยอยู่บ้านให้พระฉันจะผักใส่ฉันเนื้อฉันปลาให้พระถือผ้าบางสกุลจีวรและรับจีวรของคฤหัสถ์ที่นำไปถวายอะไรเนี่ยนะฮะ ค่ะ เนี่ยถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้ายอมรับเงื่อนไข5อย่างของพระเทวทัตตอนนี้สภาพของศาสนาจะเป็นอย่างไร ก็คงไม่มีพระอยู่ในบ้าน นั่นแ หละสิค่ะมีแต่อยู่ในป่าน ั่นแหละสิ คนสังคมส่วนใหญ่ก็คงจะแบบมากไปด้วยปัญหาเพราะว่าไม่มีใครคอยมาดึงรั้งใช่ไหมคะ เวลาจะทำบุญละครั้งนี้จะไม่ต้องตามรถไปในป่าอะไรเนี่ยนะฮะ ค่ะ มันลำบากนะมันสร้างความลำบากยุ่งยากเพราะพระพุทธเจ้าท่านมีพระสัพพัญญุตญาณท่านไม่ตึงเกินไปและไม่หย่อนเกินไปว่าผู้ใดปรารถนาจะอยู่ป่าก็จงอยู ่ ผู้ใดไม่ปรารถนาจะอยู่ก็อย่าอยู ่ แล้วก็นอกจากนั้นมีพระธรรมบางพระสูตรที่ทรงแสดงเอาไว้นะฮะว่า อยู่ป่าถ้าอยู่ป่าแล้วจิตฟุ้งซ่านแล้วก็กิเลสไม่ได้เบาบางลงก็อย่าอยู่คืออยู่ที่ไหนแล้วจิตสงบแล้วก็กิเลสเบาบางลงก็อยู่ที่นั้นแหละไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านหรือในป่าท่านจัดไว้กลางๆอย่างนี้นะฮะ เพราะว่าไอ้สภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งมันเหมาะสำหรับคนบางคนนะเนา ะ มันไม่ได้เหมาะกับคนทุกคนเพราะฉะนั้นจะไปกำกับปันทงกำหนดตายตัวลงไปนะไม่ได ้ เพราะงั้นเป็นก็น่าลึกถึงว่าเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างมหาศาลที่ไม่ทรงอนุวัตตามคำขอของพระเทวทัต ค ืออดเคร่งนะครับที่จริงพระเทวทัตก็อดเคร่งแล้วนั่นเองไม่ได้มีเจตนาดีอะไรนักหรอก หยิบเป็นประเด็นสร้างปมเด่นขึ้นมาเท่านั้น ใช่วัดเคร่ง ค ่ะภิกษุที่ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่บวชใหม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็ไปก็ตามไปเราพาไปเสียหาย ค่ะน้องชอบอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์คะเวลาศึกษาเรื่องราวในพุทธศาสนานี่นะคะทำให้เราแบบเหมือนกับว่าเราดูละครลงใหญ่แล้วก็ย้อนกลับมามองดูตัวเองข้อผิดพลาดอะไรต่างๆที่เคยปรากฏในการนำเสนอในบทละครนั้นๆเราก็สามารถที่จะเลี่ยงได้โดยเฉพาะที่อาจารย์บอกว่าให้หาหนังสือเกี่ยวกับพระอสีติมหาสาวกอ่านนะคะก็คิดว่าคงจะต้องหาโอกาสหาชั่วโมงหาเวลาที่มาอ่านเป็นตอนๆที่ได้ฟังกัน ก็น้องเป็นคนช่างคิดอยู่แล้ว คิดฟุ้งหรือเปล่าบางครั้งก็มีเหมือนกันนะคะอาจารย์ค่ะ คิด ค่ะเราเหลือเวลาในช่วงนี้10นาทีนะคะอยากจะให้อาจารย์ลงรายละเอียดเกี่ยวกับของพระเทวทัตอีกสักเล็กน้อยนะคะ เหลือเวลาเท่าไหร่นะ ประมาณ10นาทีค่ะ เท่าไหร่นะ 10ค่ะ 10นาทีที่จะพักหรือว่าจะ ที่จะพูดค่ะพูดเกี่ยวกับเรื่องของพระเทวทัตในช่วงแรกนี้ค่ะ ยังมีประเด็นอะไรบ้างไหมที่จะถามอาจารย ์ค่ะก็มีประเด็นตรงที่ว่าสงสารพระเจ้าอาชาติศัตรูนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยไม่ได้มีเนื้อใจเป็นคนบาปหยาบช้าอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าคบมิตรไม่ดีแล้วก็มีวิบากร่วมกันหรือเปล่าคะอาจารย์คะทำให้ถึงกับว่าถูกกล่อมจนกระทั่งฆ่าพ่อในที่สุดนะคะ เป็นโทษของการรู้เท่าไม่ถึงการนะครับ ค่ะ พระเจ้าสู่นั้นรู้เท่าไม่ถึงการเป็นเพียงว่าถูกพระเทวทัตหลอก ค ่ ะ แล้วก็ตอนนั้นพระเทวทัตก็มีฤทธิ์อยู่ยังได้ฤทธิ์อยู่นะฮะ ค ่ะได้ฤทธิ์อยู่ก็เอาฤทธิ์ไปหลอกไอ้เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์นี่อย่างหนึ่งด้วยฮะทำให้หลอกคนได้ตบตาคนได ้ มันคล้ายๆการเล่นกลมันแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นการเล่นกลอันไหนเป็นอิทธิปาฏิหาริย์จริงก็ผู้ที่ยังเยาว์ต่อเหตุการณ์ของพระเจ้าชาตรูนี่ก็ยังเด็กนะฮะก ็ ไปเชื่อพระเทวทัตพระเทวทัตก็เป็นพระที่ไม่เป็นพระนะมีอย่างที่ไหนเป็นพระไปยุยงให้ของข้าพระเจ้าพิมพิสารทั้งๆที่ยังเป็นพระอยู่ จริงๆก็หลอกว่าเพื่อประโยชน์ของตน เพื่อประโยชน์ของตน ต้องการใช้พระอาชาติศัตรูนั้นเป็นเครื่องมือเป็นแหล่งกำลังสนับสนุนให้ตนเองยิ่งใหญ่ใช่ไหมคะ คือมันหมดความเป็นพระไปตั้งแต่นั้นแล้วอะตั้งแต่ไปบอกพระเจ้าชาติศัตรูให้ทรงพระชนม์พระยาวสิ้นพิสารนี ่ มันเป็นปาราชิกไปแล้ว ค่ะอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้น้องสลดถูกก็คือว่าคนปัจจุบันนี้นะคะใช้เทคโนโลยีเป็นฤทธิ์นะคะถ้าจะเปรียบแล้วคือว่าเราสามารถที่จะประดิษฐ์เทคโนโลยีต่างๆเรียนแบบอภิญญาทางนามธรรมเป็นรูปธรรมออกมาเป็นเทคโนโลยีนะคะทำให้มีฤทธิ์หลายอย่างที่หลอกล่อสังคมให้เป็นไปในทางที่หลงนะคะอย่างเช่นเอาสีเอาแสงเอาสารพัดอย่างนี่นะคะมาทำให้เยาวชนนั้นคลั่งไคล้แล้วก็หลงไหล อ๋อใช่อันนี้ก็ฤทธิ์นะฮะ ค่ะ อ ัน นี้ก็เป็นฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์เป็นฤทธิ์ฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าวิชามายาอิทธิ ค่ะ คือฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยวิชา อืมค่ะ ฤทธิ์ที่สำเร็จได้ด้วยวิชาหรือความรู้คือทำเหล็กให้ลอยฟ้าได ้อ ื ม แล้วก็ทำเหล็กใหอยู่ในน้ำได้โดยที่ว่าคนอยู่ในนั้นไม่เปียกน้ำอะไรเพื่อลบกันนะฮะเพื่อดำน้ำมันออก ค ่ ะ เพื่อดำน้ำเครื่องบินไอเนี้ยเป็นฤทธิ์ทั้งนั้นเลย เป็นฤทธิ์ที่น่ากลัวมากแล้วที่เป็นพิษกับกระเป๋าเราด้วยกระเป๋าสตางค์ค่ะอาจารย์หาเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอกับการที่จะมาจับจ่ายสนองใจตนเองเพื่อที่จะได้มาซึ่งอุปกรณ์ในการแผงฤทธิ์ทั้งหลาย มันวิ่งตามเงาอ่ะ ค่ะ มันวิ่งตามเงาวิ่งตามความอยากนี่ก็มันวิ่งตามเงา ค่ะตัวเราเองยังเป็นเลยค่ะความที่เราอยากจะ ผลิตรายการธรรมะเยอะๆนะคะพอไปดูเครื่องเสียงที่ไรนี่หัวใจมันแบบวูบวาบค่ะอาจารย์เห็นเครื่องเสียงอดไม่ได้ค่ะอาจารย ์ยังแพงใ ช่ไหมใช่ค่ะคือฝันว่าอยากจะแบบออกอากาศกับที่บ้านได้เลยนอนพักสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ตื่นมาออกอากาศต่ออะไรแบบนี้มาเห็นอุปกรณ์ที่สามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่ออะไรได้เราก็อยากจะได้เครื่องหนึ่งก็เป็นแสนๆเลยค่ะอาจารย์ เป็นแสนเลยเหรอ ค่ะแต่ทีนี้ถ้าคิดดูแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรามี ฉันไม่เคยรู้เลยนะเนี่ย ค่ะหนูจะแวะเวียนอยู่แถวบ้านหม้อเนี่ยค่ะเป็นประจำเลยเพื่อจะดูอุปกรณ์ว่าเราจะทุ่นแรงได้อย่างไรแล้วก็บริหารเวลาของเราเท่าที่เวลาชีวิตยังคงมีเหลืออยู่แค่ไหน ท่านผู้ฟังก็ขอได้โปรดเห็นใจผู้จัดรายการนะ ช่วยกันฟังช่วยกันให้กำลังใจหน่อย เพราะว่าเครื่องเป็นแสนเลย ค่ะวิ่งหาสถานีอีกต่างหากค่ะอาจารย์กว่าจะได้คนสนับสนุนกว่าจะได้ครูบาอาจารย์มาช่วยส่งเสริมปัญญาที่น้อยนิดของเราค ่ ะ น้องดำเนินรายการต่อไปนะฮะ อาจารย์ตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงที่สองจะพูดถึงเรื่องผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสองค่ะอาจารย์จะอยู่ด้วยช่วงที่สองด้วยไหมคะน้องจะได้อ่านให้ฟังก่อนนะคะ ตลอดนะฮะ ค่ะ ตลอด นะคะเดี๋ยวเราเปิดเพลง มีอะไรก็น้องก็หยิบประเด็นขึ้นมาคุยกับอาจารย ์ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวฟังเพลงบรรเลงกันเพื่อทำให้สบายใจกันแล้วขณะเดียวกันน้องจะอ่านเรื่องผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสองไปด้วยนะคะค่ะความดีเรื่องที่13จากเล่มที่1ผู้เพลิดเพลินในโลกทั้งสองผู้ที่ได้ทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินในโลกทั้งสองคือทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเขาย่อมเพลิดเพลินว่าเราได้ทำบุญไว้แล้วเมื่อไปสู่สุคติย่อมเพลิดเพลินมากขึ้นอธิบายความเนื้อความส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับเรื่องที่11ซึ่งได้อธิบายมาแล้วจึงไม่ต้องอธิบายมากความเพลิดเพลินนั้นเป็นความต้องการของคนทุกคนต่างกันแต่เพียงเรื่องที่จะนำความเพลิดเพลินมาให้เท่านั้นบางคนเพลิดเพลินด้วยการทำชั่วเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จดื่มสุราบางคนก็เพลิดเพลินด้วยอบายมุขเช่นการเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนบางคนเพลิดเพลินด้วยดนตรีบางคนก็ด้วยการค้าหากำไรบางคนด้วยการเล่นการเมืองหาชื่อเสียงมากมายเหลือจะจารณัยได้หมดแต่รวมความว่าคนทุกคนชอบความเพลิดเพลินในบรรดาสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินทั้งหลายการทำบุญและการประกอบกรรมดีก็เป็นความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งของคนดีและดูเหมือนว่าจะเป็นความเพลิดเพลินที่ดีที่สุดเพราะยั่งยืนกว่าบริสุทธิ์กว่าและเป็นทางนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ด้วยมีเรื่องประกอบของพระสุมนาเทวีกล่าวไว้ว่าพระสุมนาเทวีเป็นธิดาคนเล็กของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นตัวแทนของเศรษฐีเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงพระทำบุญที่บ้านเพราะโดยปกติเศรษฐีไม่ค่อยจะได้อยู่บ้านมีงานรับเชิญมากก็เป็นงานนั้นงานนี้อยู่เป็นประจำไม่ได้ขาดนางวิสาขาอุบาสิกาก็เหมือนกันงานใดที่ไม่ได้เชิญท่านทั้งสองนี้ไปคนทั้งหลายก็ติเตียนเจ้าของงานนั้นเช่นว่างานอะไรกันจ่ายทรัพย์ตั้งแสนแต่ไม่เชิญท่านผู้เป็นมงคลทั้งสองมาคนทั้งหลายในเมืองสาวัตถีก็มีความเคารพรักใคร่ท่านทั้งสองด้วยและเพื่อป้องกันการติเตียนด้วยจึงต้องเชิญท่านทุกครั้งไปแต่งานเลี้ยงพระที่บ้านของท่านทั้งสองก็มีเหมือนกันมีเป็นประจำทุกวันเสียด้วยบ้านท่านอนาถบิณฑิกะเลี้ยงพระวันละ 2,000 รูปบ้านนางวิสาขาก็ 2,000 รูปเหมือนกันท่านทั้งสองจึงหาทางแก้ไขโดยหาบุคคลที่สมควรทำงานแทนตนได้ให้อยู่รับงานส่วนตนจะได้ไปในงานรับเชิญโดยที่ไม่ต้องกังวลนางวิสาขาได้ให้หลานหญิงคนหนึ่งเป็นผู้ที่ดูแลแทนตนส่วนท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ให้ธิดาคนใหญ่ชื่อมหาสุภัททาแทนตนเมื่อมหาสุภัททาทำงานนี้อยู่เลี้ยงพระและฟังธรรมหนึ่งเนืองเข้าก็ได้เป็นพระโสดาบันแล้วแต่งงานไปอยู่กับสามีเศรษฐีจึงใ จุลสุภัทธาน้องสาวแทนต่อมานางได้เป็นพระโสดาบันแต่งงานแล้วไปอยู่กับสามีเสียอีกคราวนี้เศรษฐีตั้งธิดาคนเล็กชื่อสุมนาเทวีให้เป็นผู้ที่จัดการเธอฟังธรรมอยู่บ่อยๆได้บรรลุสกทาคามิผลต่อมาเธอป่วยมีความกระสับกระส่ายให้คนไปตามบิดามาเศรษฐีรีบกลับมาจากงานมงคลแห่งหนึ่งเมื่อท่านเศรษฐีถามว่าเป็นอะไรไปหรือลูกเธอเรียกเศรษฐีว่าน้องชายลูกโพ้ไปเหรอเศรษฐีถามนางสุมนาเทวีกล่าวว่าไม่เพ้อหลอกน้องชายเศรษฐีก็ถามว่าแล้วลูกกลัวหรือนางก็ตอบว่าไม่กลัวหรอกน้องชายสุมนาเทวีพูดได้เพียงเท่านี้ก็สิ้นใจเศรษฐีแม้จะเป็นโสดาบันแล้วก็ไม่อาจกลั้นความโศกได้และเมื่อปลงศพธิดาเสร็จแล้วก็ร้องไห้ไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสปลอบว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาของล่ำสัตว์ของสัมสัตว์ทั้งหลายท่านร้องไห้ทำไมเศรษฐีจึงทูลว่าข้าพระพุทธเจ้ารู้ข้อนั้นแต่ธิดาของข้าพระองค์เป็นคนดีเหลือเกินข้าพระองค์เสียใจอยู่ว่าเธอผู้มีหิริโอตตะมีใจประกอบด้วยกุศลเห็นปานนั้นเมื่อจวนตายยังเพ้อหลงทำกาลกิริยาโทมนัสถึงแก่ข้าพระองค์ไม่น้อยทีเดียวจริงๆแล้วตรงนี้มีเงื่อนงำสำคัญนะคะเดี๋ยวเราอดใจรอสักครู่ค่ะเพื่อที่จะนำข้อเฉลยมานำเสนอกันในช่วงที่2นะคะ